é? Como é? Como uns baby, não? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. A pesar da ausencia de tres semanas longas, moi longas, non fiquei desligado de vós e sei o que fixestes. Comezamos. Foron 4 longas semanas cheas de acontecimentos, bons ou malos, segundo para quen, mas como dixo un filósofo, os ocos están para enchelos e imos enchelos con música. Comezamos cun lanzamento que ficou no fondo do bolso na anterior emisión de Commons Baby. Trátase do EP On My Radio, que é o novo lanzamento dos Stormy Mondays, a banda asturiana de rock liderada por Jorge Otero, que é ademais unha das formacións máis veteranas nisto de compartir as súas cancións. Traennos 5 novos temas e nos escollimos este positivista Weatherman, que lle dedicamos aos que nos últimos días recibiron novas tristes. A propósito, ademais do EP, podedes mercarlles, agora que ven o solsiño, unhas camisolas promocionais da banda por tan só 5 euros na súa tenda en stormymondays.com. É tempo de verán e imos sair a quentarnos o sol. Sun in your direction. O sitio do sur, polo que máis andei estes días, foi Córdoba, cidade que vende como marca o seu pasado de convivencia e mesturanza interreligiosa e cultural, musulmáns, cristiáns e xudeus en amor e paz. Despois subín uns días a Madrid, onde tiven uns minutos de encontro con Carlos Barreiro, crítico musical cangués, o que entrevistei para Comos Baby, e co que cada vez se pode aprender máis do mundo este do negocio da música. Casualmente, na conversa, faloume dunha banda cordobesa que pasou xa a ser unha das favoritas, Limousine. Sofisticación pop deste septeto que depois de pasar polo selo Mushroom Pillow decidiron facer as cousas máis ao seu xeito e abriron o seu espacio en Bandcamp. De momento só teñen ali un EP de 3 temas, mas sei que andan traballando nun novo disco longo. Ademais son fans de Famino e Cansado e iso fala moi ben deles. Imos agora meter man na saqueta de novidades, algunhas delas moito agardadas, que saíron a luz estes días pasados. O net label sueco 23 Seconds, amigo xa de Commons Baby, andou moito activo entre finais de xuño e primeiros de xullo para presentar o novo disco de Asura, do que xa vos falamos algunha outra vez aquí en Commons Baby, e doutra banda, Ollo, Indonesia, que aínda que non é a primeira vez que soa por estes lares, é ben pitoresco que chegue vía Suecia. Chámanse Fly After, atentos, porque van soar xusto, xusto detrás do The King de Asura. There's a king in your eyes, and it's there to stay for always. There's a king in your eyes, and he bears his robes his own way. Yeah, he cast off all his clothes, and he threw away his throne. But if only you could get his charismatic moves. If only you could get his heat on you. There's a king in your eyes, and the queen she followed freely. There's a king in your eyes, and the queen she spoke her dreams on and on. She tore off his clothes, and she cast him roughly from his throne. And only she could get his charismatic moves. She could put her heat on you. Baby. Ben, cando comentaba que non era a primeira vez que soaba, falábamos de bandas indonesias en xeral, non en particular de Fly After, que é a primeira vez que soa en Commons Baby. Máis novidades doutros hiperactivos, de Harvey Girls, que en pouco máis dun mes lanzaron o EP gratuito de 5 cancións, The Prisoners of Candy Island, e o longo, de pago mas só 6 euros, I've been watching a lot of horror movies lately. E ademais, ficharon pola plataforma musical Circle into Square. Os traballos do dúo abanean entre as músicas que poñemos en Commons Baby e as que mandamos o Fora de Tono. Mas, como saíron do programa Pai, imos escoitar o seu Ocean do seu EP The Prisoners of Candy Island. That you're working on is a map. And on the left side of the painting that you're working on is a map. Who's gonna swallow all those people on the shore? Yeah, who's gonna take out all those people on the shore? On is a map. And on the left side of the painting that you're working on is a map. Well, it's gonna take out all those people on the shore. Well, it's gonna take out all those people on the shore. You got 16 dead men on your chest, and you're finding it hard to say. You got 16 dead men on your chest, and you're finding it hard to say. Well, did you swallow too much ocean this time? Did you swallow too much ocean this time? Commons, baby. Alguma coisa termina. Oi, eu sou a Jamila do Mahalab e você está ouvindo Commons Baby. Abraços e beijinhos do Brasil. Se encerra. Pois mira ti que imos facer case media hora e aínda estamos pola metade ou un pouco máis da emisión. Dame que vai ser máis longa ca decote. Bulimos, pois, tema breve dos Pelea. Recomendación do noso ouvinte querido Cobarde Anónimo, Nolo para os amigos, este espírito punk disfraces de porco. Incrível como somos quen de estirar o tempo e aínda nos dá para escoitar unha das remesturas do EP Bruno Remixed que lanzaron recentemente Jóvenes y Sexys. As mesmas cancións do Bruno EP remesturadas por amigos e a capa do disco tamén por concurso popular. Veña, veña, que o tempo corre no reloxo. Yeah. Parece que xa adiantamos un pouco de tempo e agora danos para comentarvos que o amigo B. Faxada lanzou o seu agardado novo disco, o disco de verán A Festa na Moradía. Grabado de xeito tan analóxico, cunha cinta de casete en mono, a cinta de casete gastada ademais, que por momentos trisca no ouvido e costa escoitar maiormente nas primeiras cancións. Mas é un disco cheo de algunhas das súas mellores cancións, e iso que vai sendo cada vez máis difícil que Bernardo B. Faxada se supere. O disco vai ser publicado só nunha edición limitada en vinilo, mas xa se pode baixar legalmente e de balde na mbarimusica.com. mbarimusica.com. Isto que ides escoitar é o tema do melancómico. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Já foste cínico, tens de assassino de passar o tempo atónico. És económico, um pouco cênico, tens muita vida para fazer amor platónico. És engraçado, bem cultivado, estás no presente a preparar o teu passado. És analógico, tens sempre alérgico, espalhas pelo bairro teu requinte gastronómico. És puro irónico, és um bom cantor afónico, apesar do jeito tímido és um prato melancólico. És verdadeiro, poeta puro inteiro, já só te falta ter um gato e marinheiro. Tenho assassino de passar o tempo atónico. Sou econômico, também sou cético. Há muita vida para fazer amor platónico. Sou engraçado, bem cultivado. Estou no presente a preparar o meu passado. És analógico, estás sempre alérgico. Espalhas pelo bairro teu requinte gastronómico. És puro irónico, és um bom cantor afónico. Apesar do jeito tímido, és um prato melancólico. És verdadeiro, poeta puro inteiro. Já só te falta ter um gato e marinheiro. Fantástico como sempre, B. Faxada. Imos a rematar cun Commons Baby un chisco máis longo do normal, mas tampouco moito. Agardamos que esta longura extra fose do vosso agrado, que descubrísedes novas músicas libres e interesantes. Penso que desta vez batimos o récord de cancións nun Commons Baby. Se non o batimos, por aí andaremos. Imos marchar cun EP longamente agardado. Desilusionou un pouco porque nada máis que hubo dúas cancións novas, as outras catro as coñecíamos. Son seis cancións da banda estadounidense Superhumanoids. O EP chamase Urgency. Catro das cancións, como dixía, as coñecíamos. Sorpréndenos con dúas cancións máis, que son Hey Big Band, aínda que estas as coitáramos hai unhas semanas nun adianto, e a outra Simple Severing. Unha banda, un cuarteto que do que gostamos moito, que do que agardamos grandes novas cancións e novos discos. Nada máis, despedimos Commons Baby agardando que esta espera de 4 semanas e pico non fose moi longa, que sigades sendo fans, que sigades descubrindo novas músicas e que gocedes deste espacio musical libre de cancións para compartir. Nada máis, estes son Superhumanoids do seu EP Urgency. Esta é a canción Hey Big Bang. Commons, bye bye. Baby.